أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم. دا مبارک دو آیاتنا دا سورة المائدة دو جرشم و دو جرشم آیاتنا و دو آیات دا اول آیات رب چا دا ما قبل سرد هادی فتیر درس کی چو دا قابل و دا حابل قصد لتذکر سوالا چا دا آدم علیہ السلام زامن و قابل را ولاړ سو حابل یې قتل کی. په دې قصه کې دوې خبرې مهمې وې. اوله خبره دا وه چې سړی به په دې باندې ځان نه قانع کوي چې زه د پلانې اخونزاده زوی یم یا د پلانې صاحبزاده زوی یم یا زه د انبیاو د اولادې څخه یم زما سلسله یې نسب و ابوبکر صدیق صاحب ته رسیږي. په دغه باندې به سړی ځان نه خلاصي، یعنی په انتصاب و اشراف چا خلق مشرف تیر سوی دی، اهل الله تیر سوی دی، ته چې هغو ته نسبت لري نو ته په دې ځان خلاصی د ایمان او د اسلام یو کار بلته نه کوي. که په دغه خلاصېدلی نو قابل به خلاص سوی دی. قابل چې د الله تعالی سره معاهده ماته کړه، قتل د انسان یې وکړي، هغه دې د خاسرونو څخه وګرځېدي په دیرشم آیات کې فاصبح من الخاسرین، که پیده ورته کولی خو ده ته بیا کړې وه. په دغه خبره دغه جز د دې قصې چې و هلته پر بني اسرائیل رد وسو چې په دغه ځان خلاصه وچې ول نحن ابناء الله و احباؤه، الا دا ګټه نه درته کی کولی د آدم علیه السلام و زوی ته بیا کړی وای، ته خو لا ډېر لیرې په لمسیانو کې د نبیانو راځي، هغه ډایرک د نبي زوی و نسب خلاص. دا یوه ټوټه وه د دې قصې. بله ټوټه دا وه په کښې کې چې هغه دا قتل چې په قصد سره وسي، قتل عمد، دا چې دی دا سبب د خسران دی، دا ډیر بد شنیع کار دی. د دې شنعت خپله ځینې معلوم سولې د آدم علیه السلام زوی خسران ته بوتي د نبي زوی و. نو دا دوهمه ټوټه چې د دغې سره دا د نن د اول آیات اړه لري، نو داسې الله پاک باره وایي چې دا چې دغونه شنیع دي لکه د قابل په قصه کې چې مو واورېدل، نو د دغه خاطره څخه ما په څه چې آسماني کتابو کې د انسان قتل حرام کړی دي، داسې یو آسماني نظام شرعي نظام به ته نه کې پیدا چې په هغه کې د انسان قتل بلا سببه چاته جایز سوی. دا یې د شناعت دغه کې بدوالي ته چې دا دغونه بد کار دي. نو اوس ته ترجمې ته ګور. ومن اجل د جاءته څخه ذلك د دغه مذکورې قصې چې دا اوس دلته ذکر سو، په دې قصه کې دي واوره ده چې دا قتل د قابل حالت یې څنګه کوي، د خاسرونو څخه وګرځېدې، د ناجمینو څخه وګرځېدې. نو په دا قصه کې چې تا اورېدلي دي د دې قتل بدوالي او دروندوالي تا ته معلوم سو، نو د جاءته څخه د دا دروندوالي د قتل چې دا ډېر غټ دروند کار دی، کتبنا موږ لیکلي وه علی بنی اسرائیل، پر بنی اسرائیلو باندې کتابت خو اصلا د لیکلو ته ویل کیږي. د یو چا پر بدن چې یو شی ور ولیکي نو پر ترټ سپسې ومښتي. نو اوس د فرضیت څخه تعبیر په کتابت کیږي چې پر فلاني سړي دا شی پرت شو، ګواکې پر بدن دې ورته سخت کړی چې ولاړ ولاکس اوس بیا کوي. نو کتبنا معنا خو لیکل دي، هغه حاصل یې اوس فرضیت دي. ومن اجل د جاته څخه ذلک د دې دروندوالي د دې قتل چې په دا مذکورې قصه کتاب ولیدي، کتبنا موږ فرض کړي وه علا بني اسرائیل، پر بني اسرائیلو باندې دا څه چې تېر شوي دي آسماني کتابونه ورته راغلي دي. کومه خبره چې انه بې شکه شان دا دي، دا خبره هم پر فرض کړې وه چې من هر هغه څوک قتلکه ده ووژي نفسا یو نفس د انسان، بغیر نفس یعنی بغیر عوض نفس، بغیر قصاص نفس، بغیر د نفس تر منځ بدا وسره کشیږي، بغیر بدل نفس، بلا مبادلت د بل نفس. یو خدا را کمی یو څوک را ولاړ شه د بل یو قریب او قتل کی، خدای دغه څه قصاص اخلي، دغه په قصاص کې وجنی دا نه یادوم علاوه یا چې بلا نفس څخه دغه هیڅ پور دی نه دی پر باندې د مړي. نو چې دی ووځي نفسا یو نفس بغیر نفس بلا بدل د بل نفس چې مړی نه دی درڅ کړی دا یو. او فساد په الارض یا بلا فساد په مځکه کې، په مځکه کې فساد هم نه دی کړی، دا دواړه علت نشته. وس ګوره کوي سړی ستاسو څخه مړی وي کې ته د قصاص حق پر لري، خو علت یې موجود دی او وروره په بدل کې وشه. یو بیا دا دی مړی نه دی درڅ کړی، فساد په مځکه کې کوي، فساد په مځکه کې در ټولو غټ فساد دا دی، دا قاطع الطریق چې سړکان نیسي زنځیر اچولی ټوپکۍ دا بل دا بارډر چې جوړ کړی دا دې ته قاطع الطریق په اسلام کې وایي. دا غټ مفسد په الارض ګرد مځکه فاسدي ولې د مځکې نظام چې روان دی، پر سفر باندې روان دی، پر تجارت باندې روان دی، راکړه واکړه به کیږي، د زنځیر اچول دی وایي ماته به دوغه نه راکوې کې نور کوي بندې کوي دي وژنې بیا به کوي په مرګ هم نه دی بند، په بل هم نه دی بند، او خپل کار ته مشروع کار له هم وایي. دا بیا فساد دی، په دې هم د انسان قتل جایز کیږي. الله وایي چې نه هغه علت وي نه هغه علت وي، نه دي مړی پر باندې او نه دی مفسد په الارض، فساد پېښه په مځکه کې هم نه دی. نو کې ته وژنې دغه ما ودی ته لیکلی و چې تاسو به داسې کوي چې من هغه څوک قتل چې ووژي نفسا یو انسان بغیر نفس بېله بدله د بل انسان، او فساد یا بېله فساد پیشګی څخه په ارضی په مځکه کې، چې په مځکه کې فساد هم نه دی خپور کړی، نو چې مړی کې بارت څنګه کیږي؟ فکأنما گواکی قتل ده ووژل الناس خلق جميعا، ګرد دغه مې ټول بني اسرائیل ته لیکلي وجه دی یو انسان وژل د بسته انسانیت وژلو سره مساوي دي. من جميع الوجوه نه، من جميع الوجوه نه، په بعضو وجوه کې ورسره مساوي دي. ولي من جميع الوجوه خې نشي مساوي کولی، چیرې چې سړی د یو چا لسی ورتاواني کې ورسېږي، کې چیرې چې زړه یې ورتاواني کې فرق یې سره شته، په دې کې په کومیت کې څونه فرق شته. دلته یو څه وجه د هغه دا ده چې یو انسان مړ کې خوم جد الله تعالی میثاق او هغه امر او وعده ماته کړه کې نه کړه ماته هم جد الله حکم مات کې عاسس وي سرکش شوي، چې زر انسانان مړ کې خوم دغه کې سره د الله حکم جماعت کې ګوره یو هغه د ګناه وزن دی سقالت سقل خود پاره کې ډېر دي چې ډېر مړی کې ډېر سقل دي، نو چې یو سړی وزن ته خدای وسړي سقل دي، مګر نفس د الله تعالی امر ماته ور پر کې سړي یې په قتل باندې د الله مات کړی یې په سولو باندې د وای سر څه په والو تصویره څه په چلو څه په شلو یا په یو لور څه ویشتري ما غبي احترام ده کله په شول وو لاغم بي احترام ده راته وجه کړل دا به جلا ده چې د شول لوټ خوش به ډيري دا یو ده بلج خو عزت چې د چا ور ماته کې په یو لوټ وجه کې په شول خو عزت مات الله از ما د احکام او عزت چې ماته یې پر هغه تجاوز کوي معصیت کوي دا کې په یو مړي کې په ډيري کې فرق نه سره لري ده. نو په دغه سره مشابه کړ، په دغه وجه کې سره مشابه دي، په دې کې نه چې د ګناه وزن د یو مړي هم د غونه دی لکه د شول مړو د شول مړو د ګور انسانانو ته نو وستورته وګوره. فكأنما غواكي قتل ده ووجل الناس خلق جميعا قرد نو دا دغه سنگین کار چاره و په ټول اسلامي شريعت په ټول آسماني شريعتو کې چې دغه شريعتو د قسم سي ولاده بني اسرائيل کتابونه په دې ګرد کې دا غسل کې سي وي په قران کې دا حکم دی وس چې دا یو انسان وجنه دغه نه تیر وطن او غله کې د لکه د ګرد انسانانو وجنه نو دا دونه محترم کې د انسان نفس د انسان وینه الله دغه نه محفوظ کړ او دی بلاده الله تعالی احسان نه ادا کړ. پس یاد دې بلی خواب شي ورته ګوره ومن هر هغه څوک احیا چې دی ژوندۍ کې ها دا نفس بېله ظلم او تجاوز ژوند ور لره ورکي فکأنما گواکه احیا د ژوند ورکی الناس و خلقو ته جمیعا و ټولو ته گواکی ګرد انسانیت یې ژوندی کی که ته وابې له ظلم و خیانته څه معنا هغه دا ده پر یو چا شرعي قصاص راوتلی دي مګر خانه کاچار خل ورله ورکې له کړی واخیست و روان شو کرار یې خلاص کړي دی خو وایي ما دی بستا انسان ژوندی کی خدای به څونه ثواب راکړي الله وایي ته غټ خاین یې تا ته بیا ولې خلاصوه ده دا ته چې احیا د نفس کوې چې په خیانت او په ظلم سره نه وي دا خو دې ظلم وکړي نو هغه چې حکومت قصاصوه نکي خنه قصاصوه خو بل مړی کړی و او ته ورځې پره خاطر لرې رشوت کړې دی خلاصې وازه دغه ثواب ګټم دا ثواب دلته نشته دا ثواب په هغه چا کې دی چې دی بل انسان ته ژوند ور لرور کې بچاوي کې معنا د ظلم د خیانت له لارې څخه نه وي فرض که د مثال په تور د روزای شوه کې دی راویني وي کیدای شي د مثال په تور یو ځای ساتل و دی د راته کې یا دا رقم مریض او ډاکټر د علاج او کې په نیت باندې د ثواب د هغو خلکو دپاره دی دا چې ته سم د مستحقین د قتل د قتل څخه خلاصیې هغه په دې کې نه دی داخل نو په دغه مال چې دی احیا و هغه ته ورکړي څه معنا بې ظلمه څخه بې خیانته څخه چې د خیانت رقم احیا نه یادومه نو ومن هغه څوک احیا چې ژوند ورکړي هغه دا یوه نفس د انسان فکأنما گواکی احیا ژوند یې ورکړي الناس و خلکو ته جمیعا و ټولو ته نو د قتل په صورت کې هم د یوه سړي قتل د ډیرو خلکو د قتل سره الله تعالی تشبیه کوي په یو څه وجوهو کې د ثواب په خوا کې چې بچاوی یې هم د غونه که در ثواب چې دا یوه انسان ته احیا و ژوند ورله ورکړي ګواکي ګردو انسانانو ته دې ورله ورکړي ولې ثواب خو حد نه لري کېدای شي د یوه انسان دا ثواب چې ورډېری هم تضاعف دغه نور ورله ورکړي لکه چاغې لکه یو چا چې ګرد انسانیت ته بچا ورکړي مګر پر هغه سربېره بیا چې یو انسان چې بچاو کې دا دونه قدر نه ډېرېږي لکه چا دلکه هغه ډېر انسانان چې بچاو کې ولې چا ډېر انسانان بچاو کې سیر مالدار پتا ته د غونه تضاعف تر لرې در کې په پلاخو به مساوي شي مګر هغه چې انسانان دوه درې سل بچاوي که هغو ته الله تعالی بیا د درې واره بچاو ثواب ورلره ورکوي ولې ثوابونه خو اندازه نه لري نو کېدای شي په خبره پوهېږي خو نفس په دغه احترام کې سره برابر شوه چې تا د یوه نفس د قتل احترام وکړي چې دا زه باید ونه کړم دا داسې رقم دي لکه د ګردو انسانانو د قتل احترام چې وایي که دا باید زه ونه کړم و دا خو د الله امر په کښي کې ماتېږي د الله حکم په کښي کې ماتېږي نو دا بیا الله تعالی انسانان وهڅول هلکې انذار ورلره ورکوي ویې بیر ورچې دونه خطرناکه کار دی دلته بیا بشارت و زیری ورلره ورکړي چې دا بیا دغونه ثوابي کار دی یو تر بله د ژوند بچاول سره وکړي یو تر بله کومکونه سره وکړي چې روحونه مو ضایع نه شي په هره لار چې یو انسان بچاویږي بچاوي کړي د مرګ څخه نو ولقد جاءتهم رسلنا ولقد په تحقیق سره جاءت راته کړي و هم و دغه بني اسرائیل ته رسولونه زموږ رسولانو بالبینات په ښکاره ښکاره دلایلو د نبوت دا خبر خلای په کتابو کې ما ورته کړو بیا مې نبیان ورته را لېږلي و چې هغو معجزې ښکاره کړې چې زه د الله نماینده یم هغو پوه کړه په دې خبره زه داسې خطرناکه کار دی پام چې وینه کوي ثم ان کثیرا منهم ثم بیا ان به شک کثیرا بیخي ډېر منهم د دوی څخه چې وه بعد ذلک وروسته تر دغه چې نبیانو هم بیان ورته وکړي کتاب الله هم بیان ورته وکړي دوی څه چم کوه فی الارض لمسرفون په الارض په مزکه کې له مسرفون زیادت کوونکې و زیاتوب کوونکې بیا هم د الله د احکامو په شی اړولې د دې شناعت بیا د دې راپورته کوي په عین حال کې چې مال د دې قتل سنگینی مالا درته وشو لکه د پرون داسې چې د دې سنگینی و دروندوالي و شناعت بیان سوي وسې بیا الله چې قتل دغه نه شنیع کار دی چې دا د بسته انسانیت قتل سره مساوي دي او بیا دغه کار د پاره چې خلک پوکي رسولان راغلي و د معجزې ښکاره کړې چې دا د الله تعالی احکام مه ماتوي مګر د دې شناعت سره کوم ثم ان كثيرا منهم بشك جير دي سكسيره پدي و چې بني اسرائيل خو دې شنو چې ګرد د بار دغه رقم د نبي هر زده لش خلک پک شي چې و یا كثيرا جير منهم د دې اکثر دغه خلک بعد ذلك ورسته تر دغه کار چې رسولان بیان مرتکاوه کتاب الله بیان مرتکاوه تر هغه سر به ردی په الارض فهم زکه کله مسرفون اسراف کوون کې اسراف تجاوز تر حد تر په اندازه ګام اړول تر هغه تجاوز کول نو دې مسرف او اسراف وکاو په دغه فساد په الارض کې څه کېدای شي پام شي چې په فساد په الارض باندې هم چې شکیږي قتل شي کېږي فساد په الارض لکه څنګه یا لکه چې مسلمان دي لار قطع کوي لار سړی کې نیولې دي خلک یې پاټکیان بولي پاټکې اچولې دي خلک نه پرېږدي مالونه ځینې اخلي یا قتل کوي بې عزته کوي دا شیان دغه سړی د قتل مستحق دي یا په فساد په الارض هغه کافر هم داخل دي چې هغه کافر محارب وي دا خبر او سره شرط د ار کافر مرګ نه دی راوچ بس د کافر دی زی وژن د محارب کافر دا راو دی نو ګوره په مسلمانانو کې هغه چې فساد په الارض کې امدا بس دی محارب په الارض هم د فساد په محارب چې دی دا کافر نن په د فساد په الارض کې داخل دی وجه محارب کافر څه چم کې د اسلامي قانون مخه نیسي د اسلامي قانون مخه دی نیسی کنی اسلام دی پر دې نه وژنې چې ته ولي کافر یې اسلامي پر دغه وژنې زما مخ ته مدرېږه زما قانون یې لکه چې تطبیق سي زمي ته ولي غږ وکړې زمي چې په دار اسلام کې اوسېږي زمي هندو دی نصراني دی یهودي دی دلته اوسېږي څوک غږ نوته کوي خو هغه وایي ستا د اسلامي قانون مخه زه نه نسمه نو خو کفر زه په خپله کافر یم په خپل کور کې شراب څښم که خنزیر خورم که بته سجده کوم که غوايي ته کوم هر شي ته چه کوم اسلام یې بالکل آزاد دی لا اکراه فی دین د جن په عقیدې په باره کې زور ساسر نسته چې ته به خامخا اسلام راوړې ګر سره مه راوړه د خلکو پر چا مخدا یې تاترین ځای کړه مې راوړه زما د قانون مخه به نه نیسي نو زومیانو ته اسلام ذمواري واخسه چې ته دلته اوسېږه ستا وینه ستا عزت ستا مال دا داسې محفوظ دی لکه د مسلمان غزه چې دفاع کوم د قانون مخه به نه نیسي دا د اسلام په قانون کې و وروسته چې کفار اوس راغالبه سوله اوس یې بالعکس کړه دا خبره کافر وایي زما د قانون مخه مه نیسه نور که شي روزې لګوې که شي بجمې کوې که تسپې اړه که اعتکاف ته لویږه که روژې نیسه په عباداتو کې زه کار نه لرم کې کوه که ماجد نهسې جوړوی زه یې در جوړوم هر څه بلډنګ چې جوړه یې غوره یې در جوړوم کافر دغه نن مشته وایي دغه قانون یې راخیستی چې ستا قانون پر تا در غبرګوم بېرته ته به اوس هغسې اوسېږه نه دې په اذان کار لرم نه دي پر منځو کار لرم نه دي په داخل وتو په دا ترجمو کار لرم قانون ته ګوته مه وروړه زما په قانون کار مه درکړه چې کار په ودرو بیا چې نه پرېږدمه ته بره محارب یې ته مفسد یې لکه اوس ګوره ها د مثال په توګه په مدرسه کې ملا در وژني طالب در وژني د جماعت څخه کشه یې وایي ته په قانون کار لرې دا بل قاچا او طریق چې مړي کړي هغه که اعدام پر عباس یا د حقوق بشر نه ایجابي دا د بشر د حقوقو تقاضا نه ده څنګه د ژوندي انسان لاس پرې کوي ګور دلته دا خباسه ترته کوي ورته وایي چې په مدرسه کې چې شل په وینو ولړل د قانوني بشر چیرې و ویي خدای هغه زما په قانون کار درلودی قاطع الطریق غل چې دی یا دا بل لار چې قطع کوي یا زانی چې دی شرابي چې دی وایي هغه خو زما د قانون مخه نه نیسي زما قانون ادي روان دی جنګ اوس پر دا هغه خبره باندې روان دی ولې هغه طالب چې هغه په شوارس کې پنځه وخته لمونځ درې ځینې قضا یې دوه کیږي مړ په دغه څه دی را روان دی په غرو کې نه پرېږدي خو هغه د خوږ وځای ته ګوت وروي دا قانون چې درته مه تطبیق کوه دی هغه نه پرېږدي دا بل چې یو لمونځ نه قضا کوي کلونه هم لګوي چیلې هم لګوي وجه ته غږ نه کوي الا دې په ایرپورټ کې اذان کوي ارزښت کوي وایي خدای په قانون کار نه لري په اجتماعي قانون چې د ده کار ونه لري دی ازادي درته درکوي لکه عین اسلام چې د کافر سره کول خو زمي چې ازادي ورکو چې کوي هغه کوه کاروبار کوي هغه خواچ کوي ففساد في الارض دغه خبر ما درته وکړ چې فساد په الارض یا د قاتلو طریقې د لارې څخه دی یا د محارب کافر د لارې څخه دی هغه لارې کې به تحقق پر لري چې مړې کې نو د آیات خلاص فسیالا فاک فرمای انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله دلته د دې آیات ربته ما قبل سره ده په دې ما قبل کې د هغه انسان د قتل حرمت بیان شو چې هغه نه کم کار کړی دی نه کم نستا قتل پر باندې دی او نه دی فساد په ځکه کې کی فساد په ځکه کې په دواړه صورتو نه کی نه هغه فساد کې چې قاطع الطریق وي کې مؤمن دی نه هغه فساد کې د فدی مثال په تور چې کافر دی محاربه در سره شروع کی جنگ در سره شروع کی وستا قانون دلته زنه منه نه دا فساد وي نه دا قتل په نفس سره هغه قتل چې دی بهره حرام دی چې د اوغد وقت لوت سماسي او هغه حرمت بیان کی په دې اوس کې چې بیا دی د هغه قتل جواز او وجوب درته بیان یې چې او کې بیا زما محاربه شروع کړه چې زما قانون نه مانی نه تطبیقاوه دا به بیا څه چم پکې په هر صورت نه تطبیق کی یا زما امن خرابې مسلمان دي چې زما امن خرابې زما د قانون مخالفت کې علاوه بیا راټینګ بیا یې مرک یا د کافر چې زما د قانون مخنیسی بیا یې مرک وزا د مسلمان ځای بیانې نو کده اسلام د پاره خلق عمل ور خراب کی امه دغه جزا ده که خلق مال ورته باقی امه دغه جزا ده که شرازی کرا کرا نو وس به د قاطع طریق ده بین کی بیا به دغه حکم په شرازی نو انما بشک الا پاک وای جزاء و بدله الذين دغه کسان یحاربون شدی محاربه و جنگ کی الله د الله سره ورسوله او د الله د رسول سره د الله او د رسول سره جنگ سره کم دی هغه د دې چې هغه امن چې الله او انسان ته ورکړی دی د نور کی الله څه چې انسانیت امن ورکړي چې د مور زوی حق نه لري چې کار په ولري چې خپل هغه د وچ الته کیر سو کستې سپیاجي چې قصاص قربان دی هغه د امن حق نه لري یا د فساد په ځکه کې هغه د امن حق نه لري یا چې دغه د وکاره نه کی خو غو ته الله تعالی کوم حق ورلري ورکړي امن چې په امر ژوندۍ کولای شي پر سړک بيجه د شپې د کور مخ ته بيجه پر بام بيجه دروازه دي خلاصه ده کټړلې ده ته د امن څوک حق نه لري علاوه چې ما امن ورکړي نو الله خو موږ نه دیدل خو رسول الله اسلام بیا دغه پیغام را تراوړی دی نو ګواکې رسول الله اسلام هم په دې کار کې شراکت وکړي امن یې مشترک الله وینو چې دی امن ماتی ګواکې زما د رسول خبره امن ماتی زما خبر هم ماتي نو جنگ بالا سره کوي خدا دې جنگ را سره کوي زما امن چې ما خلکو تور کړی دی نه پرېږدي پر ځای کوي پر خلکو باندې رسول ور کړی دی نه پرېږدي په هغه باندې کار پر لري نو دغه کسان وکړه د الله او د رسول سره جنگ کوي انما ندبل کدا سد جزاء او بدله الذين ذاغ كسان يحاربون كدي محاربه وجغره كي الله ذا الله سر ورسوله ذا رسول سر ذا الله عز وجل سر كم كي اغ امن شاء الله دي تور كدي دي رسول كدي اغ دخل بسخ اخلي بامني جوري ويسعون في الارض فسادا ويسعون دي كوشش كي في الارض فمزك كي فسادا ده فساد كوشش فمزك كي ده فساد اغ دوار كم كيف قاطع طريقي كي ده فساد فمزك كي داڑی ہوئی ڈاکی ہوئی کاروانوں نے چوری مٹران پلا رکھی دری او کہ دجے بل خواہ محاربہ دا قانون کی چا کافی حربی دی ازمی نہ یادم کدا غرا کم دینو چ سعی کوم زکه کہ د فساد کی اوس بل حال پج آیات کدا غزن امراد چ د امن تبا کینو اغه محارب کافر دل تبا جزا کی نه دی امراد نو دوغو جزا چی شد اغه انداد یقتلو چ دی قتل کرس بس سم دم الال کرس یی جبر دازړه مرمی مرمی روی سل سید دا چم جی پوس او یصلبو یا جدی پدار کرسی لرگی اور تھا جک دا سڑک پر غاڑ دورے و زڑو بارہ جگر دا خلق وین تروز جگر سایہ داس و زڑو پر سڑک ون جو چھ شاخ او جخ تا وزڑ دی لک امیل دل کی وزڑ چار خلق در تیری لورا تیری لور تہ گوری چھ دی ولی زڑو ولی خلق بہ پوسی چھ جے دا الا محاربہ کا ولا دا الا سر جنگ کا و سنگ جنگ کا خدا دا الا انسانانو تہ الا امن ور کڑیو دا امن پر فوت کڑیو یا عزیزین تا کا یا مال زین تا کا یا دی تا کا چھ گوش تا غبی کا ور نو دا بدی پوسی او تقطع ايديهم او تقطع يدور قطع سفريجس ايديهم لا سنددي وارجلهم شيددي من خلاف ترلا بدل ترلا بدل ثمانه درسته طرف سرسته لاس په دغه پړ کې دلته ورپریک د چپا طرف سره چپا پښته د بجلی سره دلته ورپریک دا بل رقم نشه کولای چې واخ دغه من خلاف اللي ترلا اوشتي زه دا بل رقم کوم چپا لاس ورپریک ورسته پښه ولې حدیث په دغه آیات کریمه تفسیر کړی چې هغه دغه سه الله پاک وای چې لاس برسته یې پښه بچپای دا دا دا ورپریک وي او ينفو یا جدی نپیسی ورک کسی من الارغ دمزیکی سخ دمزیکی دا سارا یا واخل چی دا خلق و یر سگر سارا خلق شو اگر سارا مور نو زیر رولی دا غصه یر سی یا سو کال بعد برای وقت معلوم سی چی تا چیری وزی مر اگر زخ پا جیل کی وما دا شل کال میکیر نو گوگی دمزیکی سر نپیو دای دا رکم یا بدا چم پا وکیم وز دل تا چلور جزاوی علا ذکر کرده چی دا دا غصری سارا چی دا لارا نیسی موتران را گرزی پاتک اچی دا جی دا چلور جزاوی جی دانو برا دا قاضی صاحب اختیار دار چم چکا و یا دلته د کارونه څلور قسمه دي دغه سړی چې لارې نیولې ده دی به یاداره کم کوي یا یې هم خلق وژلي دي په دغه کار کې ایمې پیسې ځینې اخیستې دي دا یو حالت دی ده بل حالت یې دا ده چې دا یې ویلانه دي کړي نه خلق وژلي دي نه پیسې اخیستې فقط بیرولې دي دلته سر پر اشکار کړي دي په کسره هلې د قرآن پر دی غلې دي بره قرار راغونه کې ځینې کېږي دلته یو تشکنزل کړي پر یو باندې خطای ټک کړی دا بیرونی کوي نه مال د خلکو اخست دی نه چیش کړی نه قتل کړی دا بل حالت یا ادوار کړی یا ادوار نه دی کړی خطر سو بیره خلکو تورا چول دا دی چې دهشت ګر دهشت خدای بیره ته وای بیره په خلکو کې اچي چې خپل د کور سودا ته برابر بازار ته نشي وتر دا رقم چې اوس برابر باندې درځو یې زما بل چې بیا دی درېم قسم دادی چې یوازې قتل یې کړی دی مال نه دی اخست څلورم قسم بیا د مثال په توګه چې یوازې مال اخیستل دي قتل نه دي کړي نو څلور حالت ته د څلور سره حالتو جلا جلا جزاء الله او ټاکل زی بیرته راوایم د آیات کریمه نو الله وایي موږ نه د جزاء د هغه کسانو چې دی جنگ دارا او د رسول سره کوي او فساد هم ځکه کوي مګر خدا خبر ده انده یو قتلو چې دی قتل کړي شي دا اول د واره چې دی قتل کړي شي دا په کوم صورت کې چې دا جزاء د ذکر شوی ده هغه دادی چې د مارین د چیرېدونکو خلکو کې قتل کړي دي مال نه دي ځنی اخیستل خلګي وجلی چې پښته کې اچول دي مال نه دي نه خسته بره گرفتار شو گرفتار شو د ته قتل ورکول کې فقط مړه ک بره ته یو ځای دی دغه لاندې کې یو کنج منج کې و خو سودا خسته دا دویم حالت او یصلب چې اجه په دار کړسي دا به هغه دي چې مال یې ام د خلکو سره اخستې دي قتل یې ام کړی دي د یزانو کې سخت د ام به وزن په ام به الته زړی په ضرول کې نو بیا تفصیل دي چې ورده وره وزن زړی یې پښو لاسونو ور پرې کې زړی یې دا غسه زړی هغه بیا په مسلو کې بیا ته خیر سره درته بیان شي خو دویم حالت دا غسه چې دی په دار کیږي زړیږي چې خلک یې ویني نن دارې ته په خو اخبونو غف لرګي وو وس کې چې اسلامي حکومت راسي زړول دغه د برمه په پونه چې راکاج دا شي ډیر جګ دی